ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में नारद जी बोले, मुनि श्रेष्ठ ज्ञान सिंधो, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, आप मुझे श्री कृष्ण लीला अमृत का पान कराइए। भगवान नारायण ने कहा, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ लेकर श्री मधुवन में गए, जहां जमुना के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक शस्त्र गौओं के साथ वहां विचरने और खेलने लगे। खेलते खेलते वे थक गए और उन्हें भूख प्यास ताने लगी। तब सब गोप शिशु बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया हमें बड़ी भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो क्या करें। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दया निधान श्री हरि ने उनसे ये हितकर तथा सच्ची बात कही। श्री कृष्ण कहने लगे, बालको जहां ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहां जाओ, जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी आंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्रीवन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वे सब निष्प्रिय वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं। परंतु माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ मैं उनका आराध्य देव हूं। केवल यज्ञ की ओर ही उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न ना दें तो शीघ्र जाकर उनकी पत्नियों से मांगना, क्योंकि वे बालकों के प्रति दया से भरी हुई हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जा मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और बोले, विप्रवरो हमें शीघ्र भोजन दीजिए। परंतु उनमें से कुछ दीजन ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों के त्यों खड़े रह गए। तब वे पाकशाला में गए जहां ब्राह्मणियां भोजन बना रही थी। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से बोले, माताओं हम सब बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दो। उन बालकों की बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती शादी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए मुखारविंद से आदर पूर्वक पूछा, समझदार बालको तुम लोग कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है और तुम्हारे नाम क्या हैं? हम तुम्हें व्यंजन सहित नाना प्रकार का श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मणियों की बात सुनकर वे सभी स्निग्ध एवं हृष्ट पुष्ट गोप बालक प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले, माताओं हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है, हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, हमें भोजन दो, हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहां से थोड़ी दूर पर वन के भीतर भांडीर वट के निकट मधुवन में बलराम और केशव बैठे हैं। वे दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं तथा भोजन मांग रहे हैं। माताओं आपको अन्न देना है या नहीं देना है, ये शीघ्र हमें इसी समय बता दो। गोप की बात सुनकर ब्राह्मणियां हर्ष से खिल उठी, उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए, सारे अंग पुलकित हो उठे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण चरणों के दर्शन हों। उन्होंने सोने चांदी और फूल की थालियों में प्रसन्नतापूर्वक भांति भांति के व्यंजनों से युक्त अत्यंत मनोहर अग्नि के चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्री कृष्ण के निकट प्रस्थान किया। वे मन ही मन नाना प्रकार के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक हुई। ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रत प्रायणा थी, इसलिए उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने वहां पहुंचकर बालकों सहित श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे हुए थे अतः तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। श्याम अंग किशोर अवस्था और शीर पर रेशमी पीतांबर से वे बड़े सुंदर लगते थे। मुख पर मंद मुस्कान खेल रही थी। शांत स्वरूप राधाकांत बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे रत्न में अलंकारों से भूषित थे तथा रत्न निर्मित दो कुंडलों से उनके गंड स्थल की बड़ी शोभा हो रही थी। हाथों में रत्न में केयूर और कंगन तथा पैरों में रत्न निर्मित नूपुर उनके आभूषण थे। उनने गले में आजानुलुम्बली शुभ्र रत्न माला धारण कर रखी थी। मालती की माला से उनके कंठ और वक्षस्थल दोनों शोभित थे। चंदन अग्रो कस्तूरी और कुमकुम से उनके श्री अंग चर्चित थे। नखों और कपोलों का सौंदर्य देखने ही योग्य था। सुंदर लाल रंग के होठ पके बिम्बफल को लज्जित कर रहे थे। वे परिपक्व अनार के दानों की भांति सुंदर दंत पंक्ति धारण किए थे। सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था। कानों के मूल भाग में दो कदम के फूल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे प्रातपर परमात्मा योगियों के भी ध्यान में नहीं आने वाले हैं तथापि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ब्रह्मा शिव धर्म शेषनाथ तथा बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, अपने ज्ञान के अनुरूप उन मधुसूदन की स्तुति की। विप्र पत्नियां बोली, भगवान आप स्वयं ही पर ब्रह्म परम धाम निरी अहंकार रहित निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार हैं। आप ही सबके साक्षी निर्लेप एवं आकार रहित परमात्मा हैं। आप ही प्रकृति पुरुष तथा उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीन देवता कहे गए हैं वे भी आपके ही सर्व बीज में अंश हैं। परमेश्वर जिनके रोमकूप में संपूर्ण विश्व निवास करता है वे महाविराट महाविष्णु हैं और प्रभु आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और तेजस्वी हैं, ज्ञान और ज्ञानी हैं तथा इन सबसे परे हैं। वेद में आपको अनिर्वचनीय कहा गया है, फिर कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। सृष्टि के सूत्रभूत जो महतत्व आदि एम पंचतन मात्राएं हैं वे भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप संपूर्ण शक्तियों के बीच तथा सर्वशक्ति स्वरूप हैं, समस्त शक्तियों के ईश्वर हैं, सर्व रूप हैं तथा सब शक्तियों के आश्रय हैं। आप निरी स्वयं प्रकाश सर्व आनंद में तथा सनातन हैं। अहो आकारहीन होते हुए भी आप संपूर्ण आकारों से युक्त हैं। सब आकार आपके ही हैं। आप संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानते हैं तो भी इंद्रियवान नहीं हैं। जिनकी स्तुति करने तथा जिनके तत्व का निरूपण करने में सृष्टि जड़वत हो जाती है। महेश्वर शेषनाग धर्म और स्वयं विधाता भी जड़ तुल्य हो जाते हैं। पार्थी लक्ष्मी राधा एवं वेद जननी सावित्री भी जड़ता को प्राप्त हो जाती है। फिर दूसरे कौन विद्वान आपकी स्तुति कर सकते हैं। प्राणेश्वर हम स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं। देव हम पर प्रसन्न होइए, दीन बंधु कृपा कीजिए। यों कहकर सब ब्राह्मण पत्नियां उनके चिन्नार विंदों में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख एवं नेत्रों से उन सबको अभेदान दिया जो पूजा काल में विप्र पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है वे ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चिन्नार विंदों में पड़ी देखकर मधुसूदन ने कहा, देवियों वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर विप्र पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और वे भक्ति भाव से इस प्रकार बोली। द्विज पत्नियों ने कहा, श्री कृष्ण हम आपसे वर नहीं लेंगी, हमारी अभिलाषा यह है कि आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो, अतः आप हमें अपना दास्य भाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। केशव, हम प्रतिक्षण आपके मुखारविंद को देखती रहें, यही कृपा कीजिए। प्रभु, अब हम पुनः घर को नहीं जाएंगे। द्विज पत्नियों की यह बात सुनकर करुणा निधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे बालकों की मंडली में बैठ के तरंतर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान जी ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय विप्र पत्नियों ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है, उसमें रत्न में दर्पण लगे हैं, उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं, वह रत्नों के ही खंभों से आबद्ध है तथा उत्तम रत्न में कलशों से वह और भी उज्जवल जान पड़ता है, उसमें श्वेत चवर लगे हुए हैं, अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उस विमान को पारिजात के फूलों की मालाओं के जाल से सजाया गया है, उसमें 100 पहिए हैं, मन के समान वेग से चलने वाला वह विमान बड़ा मनोहर है, वनमाला से भूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओर से घेरे खड़े हैं, उन पार्षदों ने पीताम्बर पहन रखा है, वे रत्न में अलंकारों से अलंकृत नूतन यौवन से संपन्न श्याम कांति वाले परम मनोहर 2 भुजाओं से युक्त तथा गोवेशधारी थे, उनके हाथों में मुरली थी, उन्होंने मोरपंख और गुंजा की माला से आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे। वे रथ से तुरंत ही उतरकर श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान पर चढ़ जाएं। ब्राह्मण पत्नियां श्रीहरि को नमस्कार करके मनवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल दिव्य गोपी हो गई। तत्पश्चात श्रीहरि ने वैष्णी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मण के घरों में भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न थे और सब और उनकी खोज कर रहे थे। इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई दी। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे, संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और वे विनय पूर्वक उनसे बोले। ब्राह्मणों ने कहा, अहो तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा जीवन तो व्यर्थ है, हम लोगों का वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्री हरि की ही समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्री हरि ही हैं। जप तप व्रत ज्ञान वेद अध्ययन पूजन तीर्थ स्थान और उपवास सबके फलदाता श्री कृष्ण ही हैं। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी वह दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है उसे यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है। जिसने समुद्र को पी लिया उसके लिए कुआं लांघने में क्या पुरुषार्थ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामनियों को साथ लेकर हर्षपूर्वक अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। उन सबका क्रीड़ा में तथा अन्य सब कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम और उदार भाव प्रकट होता था, परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उनका अनुमान नहीं कर पाते थे। उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ शीघ्र ही अपने घर को चले गए। इस प्रकार मैंने श्री हरि का संपूर्ण उत्तर उत्तम महात्म्य कह सुनाया। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। नारद, आप तुम और क्या सुनना चाहते हो। तो नारद ने पूछा, ऋषेंद्र किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वरों तथा योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में ये पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से इस भूतल पर आई थी, मेरे इस संदेह का निवारण करने वाली बात कही। भगवान श्री नारायण बोले, नारद ये देवियां सप्तऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्न पतिव्रता पत्नियां थी। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया, इससे सप्तऋषियों में अंगरा को बड़ा शोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष होने का तथा इन पत्नियों को मानसी योनि में जाने का शाप दे दिया। ये सब रोती हुई बोली, हम लोग निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, हमारा त्याग मत करो, आप हम डरी हुई अबलाओं को अभय प्रदान करें। इनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई, वे भी दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानसी योनि में जाना तो होगा, परंतु तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी, फिर श्री हरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्तियां कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घर में रहकर फिर हमारे यहां लौट आएंगे। इस प्रकार तुम अपने छाया अंश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी, अतः ये मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान से भी उत्कृष्ट है। ऐसा कहकर वे मुनि चुप हो गए। उनके मन में उसके लिए बड़ा दुख था। वह स्त्रियां शापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुई और श्री हरि को भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गई। निश्चय ही उनका शाप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, किंतु महात्मा पुरुष से प्राप्त हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ है। साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है? पतियों की परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि के दर्शन से सदा के लिए भव बंधन से मुक्त हो गई। इस प्रकार मैंने श्री हरि के इस उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की ये मनोरम कथा अद्भुत है। विप्रवर, श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती है। इसे सुनने वालों को कभी तृप्ति नहीं होती है। भला श्री कल्याणमय कथा के श्रवण से कौन तृप्त होता है? मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भगवत चरित्र सुना था उसका वर्णन किया, अब तुम अपनी इच्छा बताओ, फिर क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, कृपा निधान जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो जो मंगलमय लीलाएं सुनी हैं, वे सब मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक देव ऋषि का ये वचन सुनकर भगवान नारायण ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा के अन्यान्य प्रसंगों का वर्णन आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्यान्य ग्वाल बालों के साथ जमुना जी के उस तट पर चले गए जहां कालिया नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन जमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तब वहां का निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप शिष्यों के साथ कुछ काल तक गौएं चराई, तत्पश्चात उन्हें तो एक जगह विश्राम के लिए खड़ी कर दिया और स्वयं साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। खेल में इनका मन लग गया। ग्वाल बाल भी बड़े हर्ष के साथ उसमें भाग लेने लगे। उधर गौएं नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गई और जमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त होकर उन गौओं ने तत्काल प्राण त्याग दिए। झुंड के झुंड गौओं को मरी हुई देख को बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से ये बात कही। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री हरि ने उन सब गौओं को जीवित कर दिया। वे गौएं तत्काल उठकर खड़ी हो गई और श्री हरि का मुंह देखने लगी। इधर श्री कृष्ण ने यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम पर चढ़कर उस सर्प के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। ये देखकर ग्वाल बालों को पहले तो हर्ष हुआ, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया सर्प मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री हरि को देखकर क्रोध से विहर हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा। वह नाग उद्विग्न हो गया और हाय हाय, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, ये कहकर उसने पुनः उन्हें उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्रोपम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और मुंह लहुलुहान हो गया। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विशंबर के भार से आक्रांत होकर कालिया नाग प्राण त्याग देखने को उद्यत हो गया। उसने रक्त ममन किया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सब नाग प्रेम से विहल होने रोने लगे। कोई भाग गए, कोई डर के मारे बिल में घुस गए। अपने प्रीतम को मरणोमुख हुआ देखकर नागपत्नी सती सुरसा दूसरी नागनियों के साथ श्री हरि के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र भय से श्री हरि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणार विंद पकड़कर व्याकुल होकर उनसे कहा। सुरसा बोली, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है, उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भवनों के बांधव तथा श्री दाधका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं। अतः मेरे प्राण नाथ का वध मत कीजिए। आप विधाता के भी विधाता हैं, इसलिए यहां मुझे पति दान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के 10 मुख हैं, कार्तिकेय के भी 6 मुख हैं, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूह द्वारा आपकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती भी आपका स्तवन करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्यायन देवता तथा संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। कहां तो मैं कुबुद्धि अज्ञ एवं नारियों में अधम सर्पनी, और कहां संपूर्ण भवनों के परम आश्रय तथा किसी के भी दृष्टि पथ में न आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु और शेषनाग करते हैं। उन मानव वेशधारी आप नराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूं, यह कैसी विडंबना है। पार्थी, लक्ष्मी तथा वे जननी सावित्री, जिनके स्तवन से डरती हैं और स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन्हीं आप परमेश्वर का स्तवन कली कलुष में निमग्न तथा वेद वेदांग एवं शास्त्रों के श्रवण में मूड स्त्री मैं क्यों करना चाहती हूं, ये समझ में नहीं आता। आप रत्न में प्रियंक पर रत्न निर्मित भूषणों से भूषित हो शयन करते हैं। रत्न अलंकारों से अलंकृत अंग वाली राधिका के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं। आपके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित रहते हैं। मुखारविंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली होती है। आप उमड़ते हुए प्रेम रस के महासागर में सदा सुख से निमग्न रहते हैं। आपका मस्तक मल्लिका और मालती की मालाओं से शोभित होता है। आपका मानस नित्य निरंतर पारिजात पुष्पों की सुगंध से आमोदित रहा करता है। कोकिल के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजारव से उद्दीपित प्रेम के कारण आपके अंग उठी हुई पुलकावलियों से अलंकृत रहते हैं। जो सदा प्रीतमा के दिए हुए तांबूल का स अनंत चरवन करते हैं, वेद भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा बड़े बड़े विद्वान भी जिनके स्तवन में जड़वत हो जाते हैं, उन्हीं अनिर्वचनीय परमेश्वर का स्तवन मुझ जैसी नागिन क्या कर सकती है। मैं तो आपके उन चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिसका सेवन ब्रह्मा शिव और शेष करते हैं तथा जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी सरस्वती पार्वती गंगा वेद माता सावित्री सिद्धों के समुदाय मुनिंद्र और मनु करते हैं। आप स्वयं कारण रहित हैं किंतु सबके कारण आप ही हैं। सर्वेश्वर होते ही भी प्राप्त पर हैं स्वयं प्रकाश कार्य कारण स्वरूप तथा उन कार्य कारणों के भी अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे कृष्ण, हे सच्चिदानंद घन, हे सुर सुरेश्वर, आप ब्रह्मा शिव शेषनाग प्रजापति मनु मुनि चराचर प्राणी अनिमा आदि सिद्धि सिद्ध तथा गुणों के भी स्वामी हैं। मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो सका है। सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप तथा सबके बंधु हैं, जीवधारियों तथा जीवों के भी स्वामी हैं, अतः मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नागपत्नी द्वारा किए गए स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंतोद्गत्वा श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे इस लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख पा जाता है। वह श्री हरि का पार्श्व दोष आलोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियों को करतलगत कर लेता है। नारद जी ने पूछा, नागपत्नी की बात सुनकर हर्ष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने स्वयं उससे क्या कहा? महाभाग, ये अत्यंत अद्भुत रहस्य मुझसे बताइए। भगवान नारायण ने कहा, मुने, नागपत्नी भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान जी के चरणों में पड़ी थी। उसकी उपयुक्त बातें सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण कहने लगे, नागेश्वरी उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। माता, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और जमुना का हरद छोड़कर अपने घर को चली जाओ। वत्से, अपने पति और परिवार के साथ अब इस स्थान को बधारो। नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रीतम ये नागराज मेरे जमाता हुई, इसमें संशय नहीं है। शुभे, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को आप गरुड़ कष्ट नहीं देंगे। अभी तो भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को प्रणाम करेंगे। आप तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र रमणक द्वीप को चली जाओ। बेटी, इस हरत से निकलो और इच्छा अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में आंसू भर आए तथा उसने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा। सुरसा बोली, वरदाता परमेश्वर, पिताजी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ एवं अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन भ्रमर की भांति सदा आपके चरणार विंद पर ही मंडराता रहे। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृति ना हो। मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाएं। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, इसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर नागपत्नी श्री हरि के सामने नत हुई खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करने वाले श्री हरि के मुख चंद्र का दर्शन किए। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेश रहित होकर गोविंद के मुख की सुंदरी माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे, वे आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्रेक से आप्लावित होकर पुनः इस प्रकार बोली, गोविंद मैं रमणक द्वीप में नहीं जाऊंगी, वहां मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये सर्प वहां जाकर संसार चलावे, मुझे तो आप अपनी किंकरी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि चार प्रकार की मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणारविंदों की सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरे वर की इच्छा करता है, वह स्वयं ठगा गया। नागपत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट फैल गई, उनका मन प्रसन्न हो गया। उन श्रीमान माधव ने ऐ मस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य विमान वहां पर तत्काल उतर आया। वे अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था, उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे थे तथा उसे दिव्य वस्त्रों एवं मालाओं से सजाया गया था। उसमें 100 पहिए लगे थे, वे वायु के समान वेगशाली तथा मन की गति से चलने वाला था, देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ लेकर उत्तम गोलोक धाम को चले गए। तत्पश्चात श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपनी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया। कालिया नाग ये सब कुछ नहीं जान सका, क्योंकि वह वैष्णवी माया से विमोहित था। सर्व के मस्तक से उतरकर करना निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक शीघ्र कालिया के सिर पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके शीर में चेतना लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा तथा इस बात की ओर भी लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तत्काल प्रेम से विहल होकर वह रोने लगा। कृपा निधान भगवान जी ने देखा नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति के उद्रेक से पुलकित होकर नेत्रों से आंसू बहा रही है, किंतु कुछ बोल नहीं रही। तब विद्यानिधि स्वयं बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर भी ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से ही रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो, बस तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूं। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूं। जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे, परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे वे समस्त पातकों से मुक्त हो जाएंगे। तुम शीघ्र रमणक द्वीप को जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर गरुड़ भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भय नहीं होगा। आज से मेरा वर पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। बस तुमको और कौन सा उत्तम वर अभीष्ट है उसे इस समय मांगो। मैं तुम्हारा दुख दूर करने वाला हूं, अतः भय छोड़कर मुझसे मन की बात कहो। श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग जो भय से कांप रहा था दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला, कालिये ने कहा, वरदायक प्रभु, दूसरे किसी वर के लिए मेरी इच्छा नहीं है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरणार विंदों का चिंतन करता रहूं, यही वर मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनियों में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम है। उस पुरुष की आयु एक क्षण की भी हो या करोड़ों कल्पों की, तथा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होने वाली क्यों ना हो, यदि वह आपकी आराधना में बीत रही है तो सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं है, वह व्यर्थ है। जो आपके चरणार विंदों के सेवक हैं, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक होती है। उन्हें जन्म मरण रोग शोक और पीड़ा का कुछ भी भय नहीं रहता, वे इनकी कुछ भी परवाह नहीं करते। भक्तों के मन में आपके चरणों की सेवा को छोड़कर इंद्रपद, अमृतत्व तथा परम दुर्लभ ब्रह्म पद को भी पाने की इच्छा नहीं होती। आपके भक्तजन सालोक्य आदि चार प्रकार की मुक्तियों को अत्यंत फटे पुराने वस्त्र के चीथड़े के समान तुच्छ देखते हैं। ब्राह्मण, मैंने भगवान अनंत के मुख से ज्यों ही आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया, त्यों ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके समान वरण वाला हो गया। मैं अपक्व भक्त था, अर्थात मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। ये जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से दूर कर दिया और धिक्कारा था, परंतु वरदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी। गरुड़ भी भक्त है, मैं भी भक्त हो गया हूँ, अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते हैं। आपके चरणार विंदों के चिन्ह से अलंकृत मेरे श्री युक्त मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान मानेंगे, अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। आप तो ये मानकर कि नागेंद्रगण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। परमेश्वर, अब मैं आपका वध्य नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से भी भय नहीं है। देवेंद्रगण, देवता, मुनि, मनु और मानव जिन्हें स्वप्न में तथा ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं, अन्यथा आपको शरीर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सगुण साकार तथा निर्गुण निराकार भी आप ही हैं। आप स्वेच्छा में सबके आवास स्थान तथा समस्त चराचर जगत के सनातन बीज हैं। सबके ईश्वर, साक्षी आत्मा और सर्व रूपधारी हैं। ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म और इंद्र आदि देवता तथा वेदों और वेदांगों के पारंगत विद्वान भी जिन परमेश्वर की स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन क्या एक सर्व कर सकेगा? हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप मुझ अधम को क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयत्न किया, परंतु आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक तथा अमूर्त हैं, अतः किसी भी अस्त्र के लक्ष्य नहीं है। ना तो आपका अंत देखा जा सकता है और ना लांघा ही जा सकता है, ना तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है और ना आप पर आवरण ही डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाश रूप हैं। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान जी के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए। उन्होंने एमस्तु कहकर उसे संपूर्ण अभिष्ट वर दे दिया। जो नागराज द्वारा किए गए स्तोत्र का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को कभी नागों से भय नहीं होता। वह भूतल पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो अथवा विषैला भोजन करने से जिसके प्राणांत की संभावना हो गई हो, वे मनुष्य भी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त होकर कंठ में या दाहिने हाथ में धारण करता है, उसे भी नागों से भय नहीं होता। जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहां कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि तथा वज्र आदि का भय नहीं प्राप्त होता। इस लोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सर्वदा सुलभ रहती है तथा अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, नागराज को अभीष्ट वर देकर जगदीश और श्री हरि ने पुनः उनसे मधुर वचन कहे जो परिणाम में सुख देने वाले थे। श्री कृष्ण बोले, नागराज, तुम जमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमणक द्वीप में चले जाओ। मैं स्थान इंद्रनगर के समान श्रेष्ठ एवं सुंदर है। श्री हरि की यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विहल होकर रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का काव्य दर्शन करूंगा। वे महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके स्त्री और परिवार के साथ जल के ही मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद जमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद, रमणक में पहुंचकर कालिया ने इंद्रनगर के समान सुंदर भवन देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वहां नागराज कालिया अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्रीहरि के चिंतन में तत्पर होकर भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्रीहरि का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद तथा सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो सूत जी कहते हैं, महर्षि नारायण का उपयुक्त वचन सुनकर नारद जी हर्ष विभोर हो गए। उन्होंने समस्त संदेहों का निवारण करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया जमुना तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य मुझे बताइए। तो भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद, सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूं जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मल्याचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलय ने धर्म से अपना संदेह पूछा था तथा कृपा निदान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। नारद, वही मैंने इसे सुना था, अतः कहता हूं सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नतापूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्तिपूर्वक बड़ी भांति स्नान करके कालिया ने अहंकारवश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्र की गई थी, उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को उद्यत हो गया। तभी सभी नाग उस मदमत कालिया को रोकने तथा उसे नीति की बात बताने लगे। जब किसी तरह भी वे कालिया को रोकने में समर्थ नहीं हो सके, तब सहसा वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। गरुड़ को आया देखकर नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ, तब तक पूरी शक्ति लगाकर उसके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षी राज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभिदाता भगवान अनंत की शरण में चले गए। नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरणार विंदों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और जमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौभरी के शाप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से वहां नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के लोग भी वहां चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान गरुड़ को सौभरी का शाप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ उस हृदय में क्यों नहीं जा सकते थे? भगवान श्री नारायण बोले, उस कुंड में सौभरी मुनि एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान प्रायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ जमुना जी के जल में तथा किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक निशंक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर बहुधा पूंछ अथवा पंख ऊपर को उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी सानंद परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनिंद्र के निकट से ही उस मीन को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मीन मुनि के पास ठहर गया, उसके शरणागत हो गया। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को उद्यत हुए तब मुनिंद्र ने उससे कहा, सौभरी बोले, पक्षीराज मेरे पास से दूर हटो, दूर हटो। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण ने तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी भौहें टेढ़ी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूं। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से तत्काल भस्म हो जाओगे। ये ध्रुव सत्य है। मुनिंद्र की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते करते उन्हें प्रणाम करके चले गए। विप्रवर नारद, तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कंप कपी आ जाती है। ये इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था, तुमसे कहा गया, अब जिसका प्रकरण चल रहा है श्री हरि के उस श्रवत सुखद रहस्य युक्त तथा मंगलमय लीला चित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक जमुना जल से ऊपर नहीं उठे, ये जानकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। वे मोमवश यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे। कोई श्री हरि के बिना पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरो और मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से व्यथित होकर कालिया दे में प्रवेश करने के उद्यत हो गए और कुछ ग्वाल बाल उनको उसमें जाने से रोकने लगे। कोई कोई विलाप करके प्राण त्याग देने को उद्यत हो गए और उनमें जो समझदार थे ऐसे कुछ बालक उन्हें मरणोमुख बालकों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगे, कोई कृष्ण किश की रट लगाने लगे और कोई इस समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के समीप दौड़ गए। कुछ बालक वहां शोक भय और मोह से आतुर होकर परस्पर मिलकर यो कहने लगे, हम क्या करें, हमारे श्री हरि कहां चले गए? हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी पढ़कर प्रीतम श्री कृष्ण, हे बंधु हमें दर्शन दो, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के निकट जा पहुंचे। वे अत्यंत चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्हें शीघ्र ही शोदा को उनके पास बैठे हुए बलराम को तथा अन्य गोपोर लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार बताया। ये समाचार सुनके वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंची और बालकों के साथ रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्र होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा कालिया दह में प्रवेश करने लगी। ये देख कुछ लोगों ने उन्हें रोका। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीटने लगी। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही ब्रजवासी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। राधा भी जमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। ये देख कुछ स्त्रियों ने दौड़कर उसे रोका। वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंदराज जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होकर मूर्छित होने लगे। वे चेत होने पर पुनः रोते और रो रोकर फिर मूर्छित हो जाते। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद को शोक से कातर हुई यशोदा को गोपोर गोपांगनाओं को अत्यंत मूर्छित राधिका को रोते हुए समस्त बालकों को तथा शोकग्रस्त हुई संपूर्ण गोप बालिकाओं को धीरज बताते हुए समझाना आरंभ किया। श्री बलराम जी बोले, हे गोपो गोपियों और बालको, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो। जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर के भी संहारक हैं तथा विधाता के भी विधाता हैं, उनकी इस भूतल पर किससे पराजय हो सकती है? श्री कृष्ण अणु से भी अणु तथा परम महान हैं। वे स्थूल से भी स्थूल तथा परात्पर हैं। उनकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है, तथापि वे किसी के दृष्टि पथ में नहीं आते। वे ही योगियों के भी सम्यक योग हैं। श्रुतियों में स्पष्ट कहा गया है कि संपूर्ण दिशाएं कभी एकत्र नहीं हो सकती। आकाश को कोई छू नहीं सकता तथा सर्वेश्वर को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण सबके आत्मा हैं। आत्मा किसी की दृष्टि में नहीं आता, उसे अस्त्रों का निशाना नहीं बनाया जा सकता। वे ना तो वध के योग्य हैं, ना दृश्य ही हैं। उसे आग नहीं जला सकती और ना उसकी हिंसा ही की जा सकती है। अध्यात्म तत्व के विज्ञाता विद्वानों ने आत्मा को ऐसा ही जाना और माना है। इन श्री कृष्ण का विग्रह भक्तों के ध्यान के लिए ही है। वे ज्योति स्वरूप और सर्वव्यापी हैं। इन परमात्मा का आदि मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकार्णव के जल में मग्न हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनको नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें कारणों के जन्म में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस कालियादय में विपत्ति की संभावना, कितना महान अज्ञान है। पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निकल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प अपना ग्रास नहीं बना सकता। ये मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है। ये गोड़ ज्ञान योगियों के लिए भी सार वस्तु है। इससे समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके नंद जी ने शोक त्याग दिया। व्रजवासियों और व्रजांगनों का भी शोक जाता रहा। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को मान लिया, परंतु यशोदा राधिका को इससे संतोष नहीं हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी प्रकार के प्रबोध को नहीं ग्रहण करता। जब तक प्रियजन का मिलन ना हो जाए, तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती। मुनि, इसी समय व्रजवासियों और व्रजांगनाओं ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर को उछलते देखा। इससे उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट मन को बरबस अपनी ओर खींचे लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र भीगे नहीं थे। शीर भी आर्द नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर मुकुट, मोर पंख का मुकुट धारण किए, अधरों से मुरली लगाए हुए, अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुखारविंद को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। नंद, बलराम तथा रोहिणी जी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को हर्षपूर्वक हृदय से लगा लिया। सब लोग एक टक हो गोविंद के श्री मुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए संपूर्ण ग्वाल बालों ने श्री हरि का आलिंगन किया। गोपांगनाएं नेत्र चकोरों द्वारा उनके मुखचंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां सहसा वन के भीतरी भाग को दावानल ने आविष्टित कर लिया। उन सब के साथ गवों का समुदाय भी उस दावाग्नि से घिर गया। वन के भीतर चारों ओर परतों के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये देख सबने अपना नाश निकट ही समझा। उस संकट से सब भयभीत हो उठे। उस समय सारे ब्रजवासी गोपीजन और ग्वाल बाल संतुष्ट होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, ब्राह्मण मधुसूदन, आपने सब अवतियों से जैसे हमारे कुल की रक्षा की, उसी प्रकार फिर इस दावानल से हमें बचा लीजिए। जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही हमारे कुल देवता हैं। संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मनिंद्र, मनु, मानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो जो चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से ही होते हैं। गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम शरणागतों को बचाइए। यों कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृत में दृष्टि पड़ते ही दावानल दूर हो गया। फिर तो वे ग्वाल बाल मोद मग्न होकर नाचने लगे। क्यों ना हो, श्री हरि के स्मरण मात्र से सब विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो प्रातःकाल उठकर इस परम पुण्य में स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर तथा प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। मैं इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास्य सुख को अवश्य। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद सुनो, दावानल से उनका उद्धार करके श्री हरि उन सब के साथ अपने कुबेर भवन उपम ग्रह में गए। वहां नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञाति वर्ग के लोगों तथा भाई बंधुओं को भोजन कराया, नाना प्रकार का मंगल कृत्य तथा श्री हरि नाम कीर्तन कराया, ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक वेद पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण चरणारविंदों के चिंतन में चित्त को एकाग्र करके आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री हरि का ये सारा मंगलमय चरित्र कहा गया, जो कली कलमश रूपी काष्ठ को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है।